mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 91 osób zakażonych koronawirusem na Śląsku, w całym kraju prawie 260 zachorowań. Na początek przyjrzymy się sytuacji w regionie. Sprawdzimy też, gdzie dzisiaj będą kandydaci na prezydenta i z kim już zdążyli się spotkać. Trwają aresztowania wśród społeczności tatarskiej na Krymie. Na razie są doniesienia o 6 zatrzymanych. Po raz kolejny najwięcej zakażeń koronawirusem jest na Śląsku. W całym kraju w ciągu ostatniej doby zachorowało 257 osób. Ile zachorowań było w regionie? O tym Joanna Opas. Tym razem aż 91 osób z regionu zakaziło się wirusem SARS-CoV-2. 345 osób z kolei przebywa w szpitalach z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym dodatnim wynikiem testu. Blisko 5300 osób przebywa na kwarantannie, a ponad 6000 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym. Od początku epidemii przebadano u nas ponad 170 tysięcy próbek. W ramach testów przesiewowych było to ponad 100 tysięcy badań. 162 osoby wyzdrowiały w ciągu minionej doby. Są też kolejne ofiary. W całym kraju zmarło 7 kolejnych osób. W naszym województwie w Raciborzu zmarły dwie kobiety w wieku 71 i 72 lat. Dodam, że w sumie w Polsce testy potwierdziły blisko 36,5 tysiąca zachorowań. Ponad 1500 osób zmarło, a przeszło 24 tysiące wyzdrowiały. Teraz sprawdzamy, jakie plany na dzisiaj mają kandydaci na prezydenta. Prezydent Andrzej Duda będzie w Suwałkach, Augustowie i Łomży. Na razie odwiedził Szeligi pod Ełkiem, gdzie dziękował za służbę strażakom. Ochotnikom. Są takie dwa elementy na terenach mniejszych miast i na terenach wiejskich życia obywatelskiego, społecznego, które mają swoją niezwykłą wartość. One były kiedyś typowo męskie albo typowo kobiece. Dzisiaj to się pozmieniało. Chyba dobrze, że w kołach gospodyń wiejskich są panowie, którzy pomagają, a w Ochotniczej Straży Pożarnej jest też coraz więcej dziewcząt, coraz więcej pań. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że zarówno jedna, jak i druga forma organizowania się ma wielkie znaczenie dla naszej ojczyzny. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedzi z kolei Łagiewniki Kościelne i Gniezno. O poranku był natomiast w Lesznie. Tam pytał, czy Prawo i Sprawiedliwość chce likwidować powiaty. Rząd przy pozwoleniu pana prezydenta likwiduje powiatowe szpitale. To już jest atak na Polskę powiatową. Natomiast w tej chwili pojawiają się doniesienia, że to jest zaplanowane działanie i że rządzący chcą wydać prawdziwą wojnę samorządom, a że jednym z kroków podobno ma być właśnie likwidacja powiatów. I ja chcę jasno powiedzieć, że nie będzie na to mojej zgody. Wybory prezydenckie już w niedzielę. A teraz jeszcze jedno spotkanie polityków. Ministrowie spraw zagranicznych rozmawiają w Wadowicach w Małopolsce w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Minister przedstawi główne założenia rotacyjnej rocznej polskiej prezydencji. Zostanie także podsumowana prezydencja Czech w Grupie Wyszehradzkiej, mówi Monika Szatyńska-Luft, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale także planów dotyczących prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej, polityki rozszerzenia Unii w kontekście sytuacji na Bałkanach. Przede wszystkim jednak wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Rozmowy plenarne ministrów spraw zagranicznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier trwają w Urzędzie Miasta w Wadowicach. Wadowice na miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. W tym roku mija setna rocznica urodzin papieża. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Krymie trwają aresztowania przedstawicieli mniejszości tatarskiej. Rosyjskie służby zatrzymały dzisiaj 6 członków tej społeczności. Jak przypomina nasz korespondent Paweł Buszko, Rosjanie od początku okupacji Półwyspu stosują polityczne represje. O aresztowaniach informują organizacje krymskich Tatarów. Potwierdziła je wiceszefowa ukraińskiej dyplomacji Emine Dżaparowa. Zatrzymani to mężczyźni, przedstawiciele krymsko-tatarskiej mniejszości, zaangażowani m.in. w działania na rzecz więźniów politycznych. Od rana funkcjonariusze Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa prowadzili w ich domach przeszukania. W rosyjskich więzieniach i aresztach na Krymie znajduje się ponad 80 więźniów politycznych. Większość z nich to Tatarzy krymscy. Przedstawiciele tej grupy etnicznej w większości nie zgodzili się na rosyjską okupację Krymu. W odpowiedzi Kreml zdelegalizował ich organizację. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na 3 tygodnie zawieszono loty do Nowej Zelandii. Chodzi o linie lotnicze Air New Zealand. To dlatego, że w kraju skończyły się miejsca do odbywania kwarantanny. To efekt masowych powrotów mieszkańców z zagranicy. Każdy przybywający do Nowej Zelandii musi przejść dwutygodniową kwarantannę. Ośrodki izolacji zapewnia Ministerstwo do Spraw Polityki Mieszkaniowej. Teraz w 28 ośrodkach na kwarantannie jest prawie 6 tysięcy osób. Władze rozmawiają również z innymi liniami lotniczymi oferującymi loty do Nowej Zelandii. Granice kraju nadal są zamknięte dla obcokrajowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a nad morzem także burze. Na Podkarpaciu zagrzmi i może mocno popadać. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Poza tym wiecznie. A na termometrach od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz nektarynki 50% taniej 4,99 za kilogram. A polskie brokuły 40% taniej 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek deklamuje klasykę Wzdycha i jęczy. Prawdopodobnie coś go męczy. Pani Eliza wyciąga pomocną dłoń, chętna przyjąć połowę cierpienia pana Sułka na siebie. Niestety pan Sułek ma wobec niej inne plany. Stawia na cierpienie fizyczne, które osobiście zada pani Elizie. Swoją drogą anioł, nie kobieta. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 278. Bardzo się cieszę, że wszędzie mamy teraz ostatnio naokoło tyle różnych reform. Nigdy nie było tylu reform naraz. Słowo honoru, cholera jasna, psia krew cicho. No przecież ja nic nie mówię. A niby dlaczego? Bo mi pan zabronił. Powiedział pan, żebym się nie wypowiadała. Ja? Ja, żebym się nie wypowiadała. A powiedział pan. No dobrze, ale jednak będzie pani musiała mi pomóc. A z miłą chęcią, panie Sułku, kochany. Cicho. A w czym mam panu pomóc? W reformie. Jak to? Muszę przygotować reformę. Pan? Ja, a co? Nie, nic, tak pytam. A co? Nie nadaje się pani zdaniem? Dlaczego? Co to, ja już nawet reformy nie mogę przygotować? Zależy czego. A co to jest w ogóle ta cała reforma? To pan nie wie? Wiem, to trochę wiem. Coś jakby tak minimalnie wiem, ale w ogóle to nie za dużo wiem. Nie wiem. Tak przypuszczałam. Ja też. No to co to jest taka na przykład reforma mniej więcej? No, nie da się na to odpowiedzieć jednym słowem. Reforma to taka zmiana. Coś na przykład jakoś tam było, a po reformie, przynajmniej tak się uważa, będzie inaczej. Zupełnie inaczej? No, to zależy. Czasem zupełnie, czasem częściowo, a czasami tylko trochę inaczej. To zależy, czy reforma jest akurat płytka, czy głęboka. Wiem. Jak głęboka, to częściowo, a jak płytka, to zupełnie. Nie, nic pan nie zrozumiał. Akurat na odwrót. Naprawdę? Naprawdę. Aha. W takim razie ja przynajmniej wolę głębokie reformy. Aha. Nie będziemy się, pani Elizo, pieprzyć z płytkimi reformami. Głębokie reformy to jest moja specjalność. Wszystko powinno być zupełnie inaczej. A konkretnie co? Zacznijmy od szkoły. O ile wiem, właśnie wprowadzają reformę oświaty. Ale płytką. Każdy człowiek, który dorasta do wieku szkolnego, powinien, moim zdaniem, być przez jakąś komisję zapytany, czy chce się uczyć, czy nie. Jak tak, to tak. A jak nie, to nie. No jak to? To znaczy, kiedy młody człowiek, dziecko właściwie, ubzdura sobie, że się nie chce uczyć, to nie pójdzie do szkoły? Tak. Demokracja. No ale nie w tym wieku. A w jakim? No dzieci nie mają nic do gadania. Odpowiadają za nie rodzice. A za sieroty? No to wychowawcy, prawni opiekunowie. A moim zdaniem każdy człowiek, nawet młody, ma prawo chcieć albo nie chcieć. No prawo ma, ale decydują dorośli. Żadne dziecko nie chce chodzić do szkoły. Przynajmniej wszystkie te dzieci, jakie ja znam. Niech pani sama zapyta na ulicy. Ja też nie chciałem za chińskiego Boga chodzić do szkoły. No, pamiętam. Przez pierwszy rok był pan doprowadzany przez milicjanta wynajętego przez kuratorium. I to pozostawiło w mojej psychice niezatarte ślady. Ale przynajmniej czytać pan umie. Dukam. Ale jednak, gdyby nie przymus, nawet by pan nie dukał. I liczyć pan potrafi. Gdzie tam? Tylko do 100, a to już 5. klasa. Było, nie było. 23 rok, pan siedzi w 5. No. I nic dziwnego w takim razie, że dalej ani rusz. W każdym razie według mojej reformy oświaty uczą się tylko ci, co chcą. Co wyrażą na to zgodę. Reszta siedzi sobie spokojnie w domu i ogląda satelitę. Szkoła podstawowa powinna mieć psa. Góra 2 lata. A potem pewnie od razu uczelnia. Nie, od razu. Potem rok liceum. I już studia. I już studia? No. Nie, wojsko. O wojsku pani zapomniała. Pan nigdy nie był w wojsku, o ile pamiętam. Dobrze pani pamięta, nie byłem. Bo się uczyłem, a kiedy skończyłem 40, to mnie przenieśli automatycznie do rezerwy. Szkoda, ponieważ bardzo chciałem sobie legalnie postrzelać. A tak to kapiszony i nędza. Tak, wojsko to nie żarty. I dlatego po liceum wszyscy powinni iść na 5-6 lat do wojska. Niezależnie od płci i pochodzenia. A studia? Czekałem na to pytanie. Studia. No. Kasujemy w ogóle. Ciekawe rozwiązanie. A przecież to nikomu niepotrzebne. Tylko strata czasu i kupa państwowych pieniędzy. Jak już znajdzie się taki idiota, co będzie chciał studiować, to nie chce kupić książki i sam w domu kuje. Nikogo to nie interesuje, że ktoś ma fanaberię za moje pieniądze. Przecież pan żadnych pieniędzy nigdy nie miał. Miałem. W jaki niby sposób? I od pani. Ale samodzielnie nigdy pan ani grosza nie zarobił. W tej sprawie też jest konieczna płytka reforma, a nawet, co ja bredzę, głęboka reforma, nawet głębsza niż w oświacie. A na czym ona ma polegać? Na tym, że rentę kobiety powinno się wypłacać w 100% mężczyźnie. W naszym przypadku mnie. Jeszcze czego? Jak reforma, to reforma. Najpierw wszyscy się awanturują, żeby wprowadzać reformy, a jak mamy propozycje, to jedna z drugą powie jeszcze czego? Cicho. Może jeszcze pensje kobiet oddawać mężczyznom? Może. Zastanowię się. A co mnie to obchodzi? Na razie mówimy o rencie. No. Szkoda gadania. Najwyżej może pan sobie pomarzyć. 99% mężczyzn w Polsce po takiej pana reformie przepijałoby co miesiąc wszystkie domowe pieniądze. Nie dość, że swoje regularnie przepijają, to jeszcze przepijaliby żoninę. Dobrze mówię. Chociaż to dziwnie brzmi. Żoninę. Nie, żoninę, żoninę. Same głupstwa panu przychodzą do głowy. Już lepiej niech pan się reformami nie zajmuje. Niech pan to zostawi innym. No łatwo pani powiedzieć. Inni właśnie kombinują te reformy po trochu, to płytko. I to mnie właśnie denerwuje. Wiesz, jak już, to już. Nie, nie. Pomówmy o czymś innym. O czym? Nie wiem. Nie wiem. O, zima idzie. Niedługo spadnie puszysty biały śnieg. Zimy powinno nie być. Tylko samo lato. Najlepiej lipiec i sierpień. 6 lipców i 6 sierpniów w roku. A co? Nie wolno? Nie, nie, nie. No ja już nie mogę tego słuchać. Ci, którzy nie mogą już słuchać, powinni płacić kary i mandaty. Reforma. Nie tak jak dawniej. Panie Sułku, kochany, litości. Dobrze. Ale proszę mi zrobić kanapkę z pasztetem. I dobrze. I z pomidorkiem. No, dobrze, proszę bardzo. Proszę. Kanapki powinny być zawsze. Z pasztetem i pomidorkiem. Reforma. Nawet pan nie podziękował. Reforma. A skąd? Tak akurat zawsze pan robił. To znaczy, nie robił pan. Nie dziękował pan za nic, nigdy. Zasady. Akurat to można byłoby zreformować. No, a po co? No bo reformy trzeba zaczynać od siebie. Znaczy, konkretnie od kogo? Od pana. Ja? Miałbym być niby inny? A przydałoby się. Komu? Mnie. A i panu w pewnym sensie. Cicho. Mógłby pan przestać mówić cicho na przykład. Nie jest to specjalnie eleganckie. A co to ja? Elegant jestem? A no nie. No sama pani widzi. Jeszcze kanapkę. Proszę. Co? No, proszę kanapkę, mógłby pan powiedzieć. Dlaczego? No, bo mała reforma by się panu przydała, płytka. Cicho. To honor, jaka reforma? No, cicho. No, powinno. Tymczasem Gajowy Marucha w końcu miesiąca miał zamiar przeprowadzić reformę Zająca do końca. Do usłyszenia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, minęła godzina 13:18. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pierok i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj porozmawiamy o dawno zapomnianej sztuce, a mianowicie sztuce dialogu. Wydawałoby się, że rozmowa, wymiana myśli jest czymś oczywistym. Otóż umiejętność rzeczowej wymiany zdań zanika. Przestajemy ze sobą rozmawiać. Choć moja znajoma, żona z długoletnim stażem, twierdzi, że jej znakomite i długoletnie pożycie z małżonkiem jest wynikiem właśnie braku nadmiaru komunikacji. On mnie nie słyszy, bo jest głuchy, ja go nie słucham i dlatego jesteśmy tak zgodnym małżeństwem, powiada. Trudno mi się do tego odnieść. Przed nami w każdym razie piosenka na poprawę nastroju, Bogusław Metz, jej portret. Piosenka z tekstem Jonasza Kofty i jako ciekawostkę dodam, że jest to utwór o małżonce Jonasza Kofty. Jak się oczywiście okazało, po latach po raz pierwszy zaśpiewał ją na festiwalu w Opolu Bogusław Metz w 1972 roku.

którzy mają naprawdę odmienne zdanie i uważają, że nie dzień dobry, że nie dzień dobry. Pomyślał pan o tym, że nie dzień dobry. Co więcej, według najnowszych badań Instytutu do Badań Niezależnych Opinii większość Polaków, czyli większość naszego narodu, niech pan go nie ignoruje, proszę pana, większość naszego narodu uważa, mówiąc dzień dobry, że wcale nie był dzień dobry, proszę pana. A pan w swojej agresywnej, nienawistnej mowie, w mowie nienawiści, próbuje, prawda, manipulować rzeczywistością i mówić, że właśnie dzień dobry. Jak bardzo trzeba nienawidzić. Jak bardzo trzeba pogardzać własnym narodem. Żeby przychodzić do telewizji i bezczelnie mówić to na antenie? Takie dyrdymały? Takie banialuki? Kim pan jest? Kim pan jest? Że pan mówi ludziom, jak mają żyć? Że pan mówi ludziom, jak mają mówić dzień dobry? Jezu! Boże! Trzymaj mnie, pan! Jezu, po prostu zwariuję! Dość tego! Dość tej mowy nienawiści! Cały czas tylko widzę te wasze kaprawe gałek. Cały czas! Gdzie się nie spojrzy, wylewa się ten jad! Ten smalec waszego padalstwa! Bez przerwy tylko te trzewia z tych trzewi sączy się jad, ropa nienawiści! Ty gnaju! Kto ci dał prawo decydowania, jak mamy żyć? Jak możesz chcieć narzucać nam swoją wolę? Ty parszywa gnido kreaturo, żeby nie użyć gorszych słów. Takie kreatury jak ty trzeba by kroić na kawałki, bo gniją od wewnątrz. Cały czas sączycie jad i mówicie źle. Przychodzicie do telewizji i opowiadacie, co jest źle. Używacie mowy nienawiści tu i bez przerwy. Was trzeba powiesić! Powiesić ludzie, trzeba ich palić, wieszać, topić! Jak tylko zobaczycie tych piewców mowy nienawiści, którzy zaraz sączą, gniją od wewnątrz. Robactwo cię zżera, ty gnoju! Ty parszywa mordo, a ty... Jak to? Dlaczego pozwalacie, by przychodziły takie parszywe patafiany do telewizji? Dlaczego? Dlaczego przychodzicie? Dlaczego pozwalacie, żeby takie gęby przychodziły do telewizji? A masz telewizję! Możecie decydować, a tak pozwalacie, żeby przychodził i opluwał, opluwał! A ja nie dam się opluć, ja się nie dam opluć, rozumiesz? Ja nie pozwolę się opluć i to jest moja ostatnia wizyta w tym studio i moja noga nigdy nie stanie! No, trochę pan przesadził. Szliśmy sobie kiedyś z panią na wycieczkę. Pani mówi do nas, weźcie swoje śpiworki. A taki jeden Jasiu mówi, ja nie wezmę. Ja mu mówię, lepiej weź, a on do jasnej, ciasnej nie wezmę, bo co? I tak idziemy, idziemy, na tą wycieczkę idziemy. Nagle wchodzimy do lasu, a tam co? Pani mówi, stop kochani, tutaj nocujemy, rozkładamy śpiworki i śpimy na ziemi. I co? I Jasiu płakał, bo nie miał śpiworka. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, mógł wziąć śpiworek. Ja wiedziałem, że tak będzie. No, ja wiedziałem. A inny mój kolega to był taki chudy jak francuska modelka i miał tu wszędzie kości. Ja patrzę, a on zajada ciasteczka. Ja mówię, co ty robisz? Nie zajadaj ciasteczek, bo będziesz taki duży jak potwór będziesz chodził. On mówi, co mi zrobią takie małe ciasteczka i co? Za 2 lata patrzę, on idzie taki jak potwór, taki duży. I co mu się zdarzyło? Leżał se na plaży i się opalał. I przyszło Greenpeace, chwyciło go za nogę, ciągnie go i mówi, chodź wielorybie, chodź. Nie wysychaj tutaj, nie umieraj, tam pływaj w morzu. On mówi, przepraszam, ale nie jestem wielorybem. A oni, każdy wieloryb tak gada. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie mógł nieść ciasteczek. Ja wiedziałem, że tak będzie. No, ja wiedziałem. Teraz, żeby mieć ładne piersi, to musi ręce tak podnosić. Siedzę sobie tam w Zielonej Górze. Tak siedzę, siedzę i nagle telefon. A że jestem bystry, szybciutko odebrałem tam do dziurki. Mówię, halo. A z drugiej dziurki mówi głos do mnie. Panie Grzegorzu, niech pan tu przyjeżdża szybciutko i natychmiast występuje. Ja mówię, po co tam będę gdzieś występował, co? A głos mówi, żebym przyjechał, bo będzie fajnie. I co? I przyjeżdżam, rzeczywiście jest fajnie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Grzegorz Halama i nieśmiertelne śpiworki. Sposoby rozmawiania ewoluowały przez lata. Był taki okres, kiedy ton rozmową nadawała pozycja społeczna rozmówców. Proszę pamiętać, że w latach 80. status społeczny określały możliwości danej osoby do załatwienia dóbr, bo dóbr żadnych nie było. Elitą byli wtedy sprzedawcy, a przed nami kabaret tej, rozmowa. Nie jest to może miła wymiana zdań, ponieważ w tamtych czasach sprzedawca nie mógł miło rozmawiać z klientem. Nie mieściło się to w granicach jego etyki zawodowej. Mógł przez nadmiar uprzejmości stracić nawet pracę, nie mówiąc o honorze. Nagranie pochodzi właśnie z roku 80, również z Opola. Proszę państwa, tak sobie myślę, że wy macie szczęście, że jesteście naszymi znajomymi i żeśmy was tutaj wpuścili na zaplecze, sejcie. Strach pomyśleć, co się stanie, jak w pewnym momencie nas wywalą. O, co ja godą. Jak na własną prośbę odejdziemy, prawda? Słuchajcie, co wy wtedy zrobicie, państwo? Czy wy chociaż znacie podstawowe terminy, które w handlu są obowiązujące? Wiecie, co to znaczy sklep? Powiedz. No, sklep to jest skrót. Stój, kliencie, lub ewentualnie poproś. Tak jest. Proszę państwa, no musicie o tym wiedzieć. Tak samo musicie wiedzieć, że z jednej strony lady gość, co stoi, to jest ekspedient, się nazywa. Nie mylić z ekspertem. Broń Boże. A ten z drugiej strony lady to ladaco, prawda? Tak. No i ladaco wie, że lada moment przywiozą towar i lada moment się skończy, no. Proszę państwa, a czy wiecie, jak się chociaż normalnie kupuje jeszcze? Pamiętacie te, czy nie? Nie pamiętacie? Bo to trzeba was nauczyć, ludzi od podstaw, no. Musicie się nauczyć normalnie kupować, bo to ludzi nie wiadomo, no. Za rok, dwa może będziemy znowu normalnie kupować. Zrobimy teraz dla was lekcję poglądową. Uwaga, wszyscy się uczą. Proszę państwa, tu jest sklep warzywniczy, tak jak widzicie. Prawda? Tutaj jest tego, ja jestem kierownikiem. I za drzwi tam. No, a czemu ty? Co? Czemu ty? Etat mam, nie widzisz? Chyba masz 1,5 etatu. Idź. Ale czemu nie odwrotnie na przykład? No jak odwrotnie? Dobrze, tyłem do klienta, frontem do klienta. A to jak tak obaj jesteśmy, to jest front jedności, tak? Można powiedzieć. Proszę państwa, wszyscy się dobra uczą. No. A kim ja jestem? No ja jestem kierownikiem. No, a ja? No a ty tym. No, co się szwenda po sklepach. Klientem, no idź. Tam. Idź, idź za drzwi, no. Gramy sztukę od początku. Musi być tak, idź. Już jestem za drzwiami? Nie, no jeszcze kawałek. No duży sklep jest przecież, współczesny, no. Teraz już na ulicę żeś wszedł, chodź tutaj. No. Tak właśnie czuję, że mi coś tu przejechało. No, no chodź tutaj. Dobra, uważaj, jest poniedziałek. Uwaga, uczymy się, jest poniedziałek, godzina 10:00, wchodzisz. Ty, klient. Stanął koło kina i stoi, prawda? Wchodzisz. Ja mam czas, poniedziałek o 12:00 dopiero otwierasz. Patrz, jak ja mam luz. Od środy tu stoję. Słuchaj, nie denerwuj mnie. Bo jak wywieszę karteczkę, jestem w terenie, to mnie nie znajdziesz, no. Wchodzisz. Zaraz, tylko korzenie sobie powyrywam. Uważaj, bo zakwitniesz. Wchodzisz. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Ludzie, pierwszy raz w życiu słyszę klienta, któremu wesoło pod sklepem jedzie. To nie ja, to hejnał z wieży mariackiej. Ty nie marudź, otwieraj, bo ci kopnę w szybę i się skończy. Łotkluk, blinda wrapazna i ulama wrywa, sru, chodzi. Co się stało? Zabezpieczenie puściło, chodź. Klamry, łańcuchy, sztaby puściły, wchodzisz, otwarte masz. Bo kanarka sobie kupiłeś? Kamery telewizyjne włączyłem. Żeby podpatrywały takich, co chcą wyjść z ogórkiem i nie płacić. Dawaj, chodzi. Rozumiem. Klient bogatszy zajechał maluchem, tak? To drzwi ci skrzypią. Bo nie naoliwione. Chodzisz. Dzień dobry. Co ty, jeszcze raz. No gdzie? Ty słyszałeś, żeby ktoś wchodząc do sklepu dzień dobry mówi? Kulturę zmieniasz, obyczaje wprowadzasz nowe. Gramy pod hasłem prawda czasu, prawda ekranu. Jeszcze raz, dawaj. Musi być tak, jak no iść, no jeszcze. No a jak do samu wchodzisz, to dzień dobry mówisz? Za koszyk i w regały lecisz, nie? Będzie się kłaniał, żeby ktoś mu koszyk zabrał. Jeszcze raz. Wszyscy... To ja mam z koszykiem po jedną suszoną śliwkę iść? Dla przykładu mówię ci, że tu jest sam. Tu też jest sam, bo tu jestem sam. Niczego nie ma, sam jestem. No i idziesz raz. Co za tępy klient, to go nie zna. Wchodzisz. Uważaj, wchodzę. No nie rób tak, bo się nauczą, będą tak robić jutro. Uwaga, wchodzę. Co to kogo obchodzi? Ty masz wejść, by i być. I rozglądać się, i podziwiać. Nie bój się, ja cię sam zauważę. Wchodzisz. Już się zauważyłem. Ja ciebie też. Czego? Proszę? Pytam się grzecznie, czego pan sobie życzy? Czy jest, a może, czy jest coś? To co pan widzi? No to niewiele, to ja w takim razie idę do drugiego sklepu. Do widzenia, panie kierowniczku. Tak, gdzie akcja się toczy na wsi, jeden sklep jest. Tutaj będziesz mówił. Chodził, prawda? Jest agrest? Nie ma. A może są... Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale to jest pucha. Ludzie, 8 godzin. Nie ma, nie ma, nie ma. Wreszcie. Nie ma, nie ma. A 3200 jest na koniec, prawda? No to ja nie wiem, co robić, no. Dzieci rób, jak nie wiesz, co robię. Idź, próbuj. A to ja sobie przypomniałem, że ja nie lubię warzyw. No, to co będziesz jadł? No co jogodom, co jogodom? No to idź. Dawaj, wchodzisz, próbuj. Wszyscy się uczą, ludzie. No, bez tego, tylko bez tego, młodzież jest na sali, bez łapówek, koniec z łapówkami. Nie ma łapówek. Ja się chciałem zapytać, czy nie masz rozmienić? Nie mam. Naprzeciwko, mogę Boże, będą. Tam jest monopolowy, to będzie, prawda? To ja może w takim razie poproszę z dyrektorem albo z jego zastępcą. Bo jak ja się zdenerwuję, jak ja powiem, kogo ja znam w tym mieście... Pokój! Jak ja tu komuś wyszelę na chwilę! No co ty uczysz? Wiesz, kim ty jesteś? Klientem. Dobra, no gdzie? Jesteś klientem, patrz. Patrz, jak klient wygląda, masz. Ja się... Oj, co za te... Masz, patrz, uważaj. Tu. Chodzę do sklepu, jestem na ulicy. Już na ulicy jestem, to już myślę, co będę robił. Rozumiesz? Miękko w kolanach. Ręce po sobie. Niziutko, skromniutko. Niewinnie. Wchodzisz, lekko, rozglądasz się. Bracie, jesteś, nie macie. Wiesz, taki jesteś taki, rozumiesz? Taki szczurek jesteś. Wiesz, tak nie macie, taki... Tak. No, dawaj. Ja nie umiesz szczurka grać. Co ja, w zoologu jestem, czy ja? Chcesz być zdrowy? Tak. Chcesz mieć witaminy? Tak. Próbuj. No, jeszcze niżej kolana. Jeszcze niżej. O, teraz widać, gdzie klient, gdzie kierownik. Widziałeś, jak to widać? Chodzisz. Ege siegedre ciokolo masajot ostokucio fojot odo buroki. Coś ty powiedział, że co? No tak gość powiedział w Budapeszcie i buraki kupił. Widzisz te góry? Widzę. To Karpaty. Wracaj do kraju piorunem. Do kraju! Gdzie przez Himalaje? Gdzie? Najkrótszą drogą. Jak ci się poślaja po obcych landach, zobaczysz. Bracie, tutaj proszę. O, pole, bracie, do popisu. Próbuj. Panie kierowniku. Co jest? Ja mam taki mały interes. To nie moja wina, nie? Nie deptać trawników, nie deptać trawników. Deptanie trawników to hańba trzewików. Bo trawnik zdeptany jak cześć lub uczucie, jak krew pozostawi chlorofil na bucie. Wojskowy i cywilu, nie marny chlorofilu. Wojskowy i cywilu, nie marny chlorofilu. Nie deptać trawników, nie deptać trawników. Bez liku jest polnych koników i polne tam klaczki i polne źrebaczki, ogierki, wałaszki. Ojej, deptanie dla tych stworzeń to pasmo upokorzeń. Deptanie dla tych stworzeń to pasmo pokorzeń. Nie deptanie trawników, nie deptać trawników. W trawnikach milutko jest żyć krasnoludką. To mrówkę pocieszą, to muszkę powieszą, to sami się śmieszą, ha, ha. Deptanie trawy w skutkach wypiera krasnoludka. Deptanie trawy w skutkach wypiera snoludka. Nie deptać trawników, nie deptać trawników. Trawniki rzecz jasna to włosy dla miasta. Gdy włos tobie deptać, przekleństwa chcesz szeptać. Więc czemu katusza cię trawy nie wzrusza? Mężczyźnie i niewieście jest łyso w łysym mieście. Mężczyźnie i niewieście jest łyso w łysym mieście. Nie miałem pojęcia, że w trawnikach kwitnie tak bogate życie. Barbara Wrzesińska, Nie deptać trawników. Piosenka jakże aktualna, zwłaszcza, że mamy obecnie suszę. I trawy w mieście się nie kosi. Tak więc nie ma czego deptać, bo zamiast trawników mamy w miastach łąki. A przed nami mistrzowie konstruktywnego dialogu Stefan Friedman i Jonasz Kofta. Dialogi na cztery nogi. Bogactwo ziemi. Dialogi? Na cztery nogi. Jak wiele bogactw kryje w sobie nasza ziemia, wie małe dziecko. Złoto, srebro, witaminy, minerały. Aha, jesteś obrzydliwy? Nie. To raz oraz ropa. Ale nie tylko i nie zawsze. Wszystko, co tylko ruszy ręka człowieka, zamienia się... Uważaj, bo ja jestem obrzydliwy na to. No, ono się zamienia w wartościowe bogactwo. To miałem na myśli, a nie byle co. Ale nie tylko takie bogactwa istnieją, które można namacać ręką. Takie namacalne, znaczy się. No są bogactwa wcale nie biedniejsze. Jakie? Wartości ducha, narodu, jego dorobek, kultura i sztuka, ministerstwa i muzea, tradycja i folklorystyka. Złocone stroje, srebrne naczynia, czy też pieniądze znalezione w starej skrzynce przez uczniów szkoły podstawowej 53 w Pasłęgu. Dzielni uczniowie dostali rower. Tak, teraz mogą jeździć po okolicy i szybciej znajdować różne bogactwa. Ojciec jednego z chłopców, który ukrył w ziemi swoje oszczędności, jest niepocieszony do tej pory. Nadmiar bogactwa w niepewnych rękach ulega roztrwonieniu, zepsuciu i demoralizacji. O, jak choćby te jajka. Jakie jajka? A te jajka, które w nadmiernej ilości, w duszności pomieszczenia, ich bogactwo właśnie uległo zepsuciu. Nie rozumiem. Tak, magazynier, proszę ci, odpowie z luźnej stopy. A jako argumentu użył stwierdzenia, że on w każdym jajku nie siedział, żeby wiedzieć, które się psuje. Sąd nie daje wiary. Rozprawa trwa. Bogactwo szczęścia też nie daje. Przekonał się o tym nie jeden i nie dwa. Tak, a niedawno. Jak choćby kilka miesięcy temu.

No dane mam z pomnikowego dzieła Hortensji Krzywko-Paralitickiej. 1001 oryginalnych chorób domowych. Aha. Pod tytuł Lecz się sam. No więc tam właśnie były takie choroby. To były staroświeckie. Obecnie raczej można powiedzieć nieużywane. A dlaczego? Nie ma chętnych. Rozumiem. No więc pozwól, że przytoczę choćby śmierdzielucha zwykła i przewlekła. Gazul dziecięcy. Parsz dworski. Angielucha zwana Belgijką. O, Belgijka zwana wrąką. Świąd. Wykrzywka. Zgaga. Zatkawka. Grochal. Pląs. Kok kołtun. Bębnica. Drygawka. Bęc. Liszaj królewski. Grzybol aksamitny. Paprocha. Szlag. Wstydliwka. Lokówka. Żanchol. Rozwolnica brunatna i tym, podobne. Niedobrze mi. Ty. Co to tam? Takiego w kącie, takie małe tam? To? Tak, właśnie, takie małe, okrągłe. A to chyba wirus, wiesz? Wirus? Tak. A dlaczego on taki malutki? No bo nie wirus. Ach, nie wirus, do góry. No, tak. A wiesz co, to chodźmy sobie, lepiej pójdziemy, bo on może być złośliwy. Tak? Dlaczego tak sądzisz? I może być taki prądki. Prądki? Tak, nas dogoni. To może już wyjdźmy, bo widzę tutaj drugi już wirus. Ty wiesz, że to jest tak. Powoli, może do końca. Tam trzeci, uważaj, bo wejdzie na ciebie. Gdy pod straganym swoim śpiewałem 55 gram, podszedł pan pirat i dał mi bilet do swego raju bram. Raj kasetowy, raj kolorowy, tam mi pan pirat rzekł: nie martw się, Miasiu, zrobimy kasę i kupisz sobie sklep. Biały je rozy, biały je kozy, biały miś. Rozgotowany, panierowany, żółty jesienny liść. Złote kolczyki, słodkie pierniki, gołdy litr. Dla ciebie nowy mój chodnikowy hit. Pana Kondrata wielbi rebiata, za to mydełko fa, fa, fa, fa. Franek kimono zrobił mamonę i wielką sztukę cznia, cznia, cnia. Pirat Menago wspomógł mnie radą i ja ruszyłem łbem. Teraz od ręki mdleją panienki, gdy śpiewam refren ten. Biały je rozy, biały je kozy, biały miś. Rozgotowany, panierowany, żółty jesienny liść. Złote kolczyki, słodkie pierniki, gołdy litr. Dla ciebie nowy mój chodnikowy hit. Dziś jestem gwiazdą, jeżdżę z Semazdą i to mnie daje luz, luz, luz, luz. Bo ja, kochanie, śpiewam w topłanie, ciao, ciao, Italia blues. Niech tam poeci piszą dla dzieci, klnąc na zarobki złe. Moich wyrobów siła narodu, jak kania deszczu chce. O, biały je rozy, biały je kozy, biały miś. Rozgotowany, panierowany, żółty jesienny liść. Złote kolczyki, słodkie pierniki, gołdy litr. Dla ciebie nowy mój chodnikowy hit. O! Biały je rozy, biały je kozy, biały miś. Rozgotowany, panierowany, żółty jesienny liść. Złote kolczyki, słodkie pierniki, gołdy litr. Dla ciebie nowy mój chodnikowy hit. Mój chodnikowy hit. Andrzej Brzeski, chodnikowy hit, to były czasy pirackich nagrań sprzedawanych na bazarach. To właśnie dzięki piratom wielu polskich wykonawców potraciło fortuny. Piratom już dziękujemy, a my zbliżamy się do końca audycji. Jutro jak zwykle powtórka z rozrywki, chwilę po 13:00. A przed nami piosenka do samodzielnego nucenia. Ewa Bem w piosence autorstwa Marii Czubaszek, oczywiście Bądź mężczyzną. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Dlaczego z ciebie taki straszny tchórz? Od